Dit weekend vindt in de biljartzaal van restaurant Richard aan de Havenweg 4 het toernooi biljart artistiek plaats. Zaterdagsmiddags wordt er gespeeld van 2 tot 6 en 's avonds van 8 tot 12 uur. Zondag vinden de finale partijen plaats. Onder de deelnemers Jean Bessems, de Nederlands, Europees en wereldkampioen. Frans Beldenbos uit Dijkhuizen, tweede bij de Nederlandse en derde bij de Europese kampioenschappen. En andere Europese toppers. De toegangsprijs is 5 of 7,5 gulden. Ook kunt u tijdens de Stadsweek dagelijks terecht tussen 12 en 6 uur voor een gratis partijtje biljart. Dit weekend dus het toernooi Biljart Artistiek in restaurant Richard, Havenweg 4, Enkhuizen.